बोल बोल के थोड़े बोल दुश्मन बना ले तू चिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू चिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू चिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू चिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया जिन्ना ले तू पाप माया अंत वेले कोई कम नहीं आया जिन्ना ले तू पाप माया अंत वेले कोई कम नहीं आया धन दे बदले इन्ने पाप एक अकल बना ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच फटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए पूजना जहान बिच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया बारह वर्ष बालपन बीते बीस वर्ष कश तप ना कियो तीस वर्ष कश देव ना कूदा फिर पछताना विरद भयो बारह साल दी उम्र तक तू बचपन विच खेड कूद के गवा दी फिर तू जवान होया फिर तू कान जोड़न दे चक्कर विच एहो जिहा फसिया कि सारी जवानी बेकार विच गवा ली ते अगो की बख्शिश हो रही है की समझा रहे ने पवित्र उपदेश विच हुण तू बुढ़ा हो गया इना लत्तां दे विच इना बल नहीं रहा बिन तैनू तोर के सिंगत तक लै जाए मुख विच दंद नहीं रहे बोलदा वाहे गुरु है ते निकलदा कुछ होर है सारी जिंदगी बेकार विच गवा ली कुछ नहीं जे खटिया धन दौलत बहुत जोड़िया है कोठियां महल माड़ियां कारां बहुत बनाईया ने पर ए नाल नहीं निभदियां जिहड़ा कुछ नाल निभना सी वह इन्हें खटिया ने एक छोटा जिहा बच्चा दस साल की जिसकी उम्र है हर रोज संगत विच आके बैठता है मीह जावे अंधेरी जावे कभी इसने नागा नहीं दे पाया, कभी नागा नहीं दे पाया, हर रोज संगत विच आके बैठता है। एक महापुरुष इस बच्चे वल तकिया ते हैरान होए, अपने कोल वल आया ते पुछन लगे, ए बच्चा एडी बड़ी रहमत, एडी बड़ी सोझी तेनू कितों आई है, ये लगन किवें लगी है? इस बच्चे ने आखिया, बाबा मेरी मां एक दिन मैनू आखन लगी, वे पुत्र चुल्हे विच अग बाल, मैं बड़िया बड़िया लकड़ा रखिया, तीली लावां ते बुझ जावे, तीली लावां ते फिर बुझ जावे। मेरी मां देख रही सी, नस के मेरे कोल आई, पुत्र इंज अग बाली दी है, इंज नहीं जे अग बलदी, पहला छोटिया छोटिया लकड़ा नू रखीदा है, अग पहला छोटिया लकड़ा नू लगदी है, फिर मोटिया लकड़ा नू लगदी है। उस दिन तो मेरे मन ते एहो जी ठोकर बजी कि ए मना जरूरी नहीं कि तू सौ साल दा होके मरेगा, ए जरूरी नहीं कि तू बुढ़ा होके मरेगा, काल रूपी बिल्ला तेनू किते अज ही झपट ना मार लवे। उस दिन तो आ दिन जांदा है, कदी भी संगत नहीं खुदाई, एक एक सवास उहदी याद विच गुजरदा है, पता नहीं काल रूपी बिल्ला कदों झपट मार लवे। महापुरश खुश होए, समा बीतदा गया, काफी समा बीतिया ते ये बच्चा जवान हो गया, संगत विच आना इसने छड़ दिता है, हुण संगत विच नहीं आता। महापुरश इसनू रस्ते दे विच मिले ने, पुछ कर रहे ने, क्यों वे पुरखा हुण तू संगत विच नहीं आउंदा, नितनेम नहीं करदा, सिमरन नहीं करदा, की गल है? किसने आखिया की दसां, घर परिवार दे मेरे कोलों काम ही नहीं मुकदे, घर परिवार बच्चियां दे काम विच इहो जिहा फसिया हां, मेरे कोल समा ही नहीं जे हुंदा, आ थोड़ा जिन्ना लेट हो जावां ते मेरे बच्चे मेरे तो बगैर प्रशादा ही नहीं छकते, उड़ीक दे रहिंदे ने। महापुरशां ने देखिया इस संसार दे मूंह विच फस गया है, आखण लगे पुत्र किहड़ियां गल्लां करदा है, का की मात पिता को का को, कवन पुरख की जोई, कट फुटे को बात न पूछे, काडो काडो होई। इस संसार दियां रिश्तेदारियां धियां पुत्र सारा कुछ उन्ना चिर है जिन्ना चिर तेरे शरीर दे विच सवास ने, तेरे शरीर विचों सवास निकल गए, किसे ने तेरी बात नहीं दे पुछनी। इसने आखिया, बाबा नहीं, मेरे बच्चे मेरे माता पिता इस तरह दे नहीं हैं, वो ते मेरे नाल बहुत प्यार कर दे, आरती जिन्ना भी लेट हो जावा प्रशादा नहीं दे सकते, है गल ते दूर दी। महापुरशा ने आखिया, पलिया सारा संसार ही इसे तरह का है, जे तेनू नहीं यकीन आउंदा ते अपनियां अखां दे नाल देख ले, तेनू एक जुगत दस दे हां। महापुरशां ने आज जुगत दसी, समझाण वास्ते एक खेड रची है, ये नौजवान अपने घर गया, महापुरशां दी दसी जुगत अनुसार मंजे ते लेट गया, ते मंजे ते लेट के इसने अपनी सवास रोक ले, सवास तां चढ़ा ले, घर वालिया ने तकिया भी सवास नहीं लै रहा, ये ते मर गया है, रोना करलाना शुरू हो गया। रिश्तेदार दोस्त मित्र कतर हो रहे हो गए नी, ते सब रो करला रहे नी। किसे ने आखिया भलियो कि महापुरुषां दा संगी है, उन्हां नू भी बलाल महापुरुष भी आ गए ने। आके आखन लगे क्यों रोंदे हो, ये जिंदा हो जाएगा। आ जदों इन्हीं गल आखी ना सारे चुप कर गए। मां चट देनी उठ के खलो गए, मेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। हां तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। इंज कर एक कटोरे दे विच पानी लेके आ। मां हस के गई, पुत्र दे जीवन दी आस विच खुश हो गई। मां नस के गई, पानी दा कटोरा भर के लेके आई, महापुरुषां नूं पकड़ाया। महापुरुष हुण आखण लगे भी जिहड़ा इस पानी नूं पी लवेगा वो मर जावेगा ते ये जिंदा हो जावेगा। आई दी खातर किसी नूं कुर्बानी देनी पवेगी ना। इस कटोरी विचों जिहड़ा पानी पीवेगा वो मर जाएगा ते ये जिंदा हो जावेगा। आ जदों इन्नी गल आखी ना महापुरशां ने, जिन्हें दोस्त मित्र सन ना सारे टुरने शुरू हो गए। कौन किसे दी खातर मरदा है। महापुरशां ने मां नूं आखिया वे तू पानी पी ला, तेरा पुत्र जिंदा हो जाएगा। आ जेड़ी मां आखदी सी ना वे पुत्रा तेरी जगह मैं मर जांदी, तैनूं मौत क्यों आई है, मैं ते दुनिया विच बथेरा कुछ देखिया है, मैं क्यों ना मर गई। अज ओ मां की आख रही है, आखन लगी मैं क्यों पानी पीना, मेरे होर भी चार पुत्र ने, मैं किना किना दी खातर मरांगी। महापुरशां ने उसकी घरवाली नूं आखिया बची तू पानी पी ला, तेरा पति जिंदा हो जावेगा। उसने भी जवाब दे दिता, जिहड़ी पत्नी रो रो के अखां सजाइयां पईयां ने, आख रही सी भी पति तो बगैर कादा जीवना, मरन तो पहला मैनू क्यों ना मार गया। किड्डे किड्डे वैराग करदी सी ना, हुण आखण लगी मैं क्यों पानी पीवां, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, उन्हां नूं कौन पालेगा, उन्हां नूं कौन पालेगा। हंकार कर दिता। कोल बापू भी खलोता है जेड़ा एडे बैराग दे हंजू केर रहा है, पुत्र तू एक पल भी मेरिया अखां तो ओले हो जावे ते मेरी जान निकल जांदी सी, तैनू क्यों मौत आ गई, मैं क्यों ना मर गया। जदों महापुरशां ने पानी दा प्याला फड़ाया, पानी दा प्याला पकड़ाया ते किस बापू ने भी जवाब दे दिता, मैं क्यों मरा इहदी खातर, इन्हें केड़ा कोई चंगा काम कीता है, इन्हें केड़ा कोई चंगा कर्म कीता है, मेरा ते जी नहीं करदा मरण नूं। ते महापुरश ते खेड रच से रहे सन, एक सोझी देण वास्ते समझाउण वास्ते ये खेड रची सी। ते महापुरशां ने हुण इस नौजवान नूं उठा लिया, आखण लगे उठ देख चाक मार, वही संसार घर परिवार बच्चे ने जिन्हां दी खातर तू संगत विच नहीं बैंदा, सारा दिन घर परिवार बच्चियां दी खातर भार ढोंदा रहिंदा है, चाक मार तेरी खातर कोई मरण वास्ते तैयार है। अज इसने अखां खोलियां, हाथ जुड़ गए, सच ही सारी उम्र में बेकार विच गवा ले, दीन गवाया दुनी सिउं दुनी ना आई काम। आ दुनिया दी खातर घर परिवार बच्चियां दी खातर प्रभु ना बगाड़ ले संगत विच नहीं बैठा, प्रभु नाल भी बिगाड़ ली इना नी भी नहीं चलिया ते जेड़ा कुछ कठा कीता है ना तन दौलत वो नाल नहीं निभना जिंदरीए कुछ ना जहान विचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जवान बिचों खटिया सारी उम्र गवा ली तू जंगल वाल नू तुरे जा रहे रस्ते विच महापुरुष मिले बैली किधर तुरिया जा रहा बाबा की दसा अत दी गरीबी है भुख दे नाल बच्चियां नू बिलकदियां देखिया नहीं जांदा धन दी कमी है घर वाली रोज झगड़ा करदी है जीवन तो तंग आके मरण वास्ते चला महापुरश आखन लगे बैणी मरण दे नाल दुख नहीं दे मुक जाते अगे पता नहीं किड़े जन्मां दे तू दुख भोग रहा है जे सुख लेने ने जिथे घर परिवार दे एडे काम करदा है उत्थे सिमरन भी करिया कर सिमरन विच सारे सुख ने महापुरशां दियां गल्लां बैणी नूं बड़ियां ही चंगियां लगियां बल्ले दे नाल बन लईयां अपनी घर आया हुण सवेर होई कम ते गया जांदा किथे है घरों टुर जांदा है ते एकांत विच बैठ के सिमरन करन लग पैंदा है ते शाम नूं उठ के फिर घर नूं आ जांदा है अज कई दिन बीते न घरवाली आखन लगी किथे जांदे हो सवेरे चले जांदे हो शामी आंदे हो अगे ते कुछ ना कुछ पैसे ले आंदे सी हुण कुछ भी नहीं लियांदे आ बैणी किवें दसे भी मैं सिमरन करन जांदा होर झगड़ा हो जांदा जात दा ब्राह्मण है विद्वान है आखन लगा कलिए मैं राजे दे दरबार विच कथा करन जांदा जिदन भोग पवेगा बहुत पैसे मिलणगे ते घर वाली गुस्से विच आ गई आ घर विच तंगी आ जावे ना कई बार बीबियां कौड़ा बोल ही दिंदियां ने आखन लगी खूह विच पवे तेरा राजा पता नहीं कदों भोग पैणा है कथा दा जे अज शाम नूं पैसे ना लेके आए ते घर ना आयो कोई लोड़ नहीं घर वड़न दी बड़ा दुख लगा मन नूं अज एकांत विच जाके जदों सिमरन विच बैठा ना ते अखां विचों हंझू किर आए आ प्रभु मैं किसे कोलों सुनिया सी तेरे सिमरन विच सारे सुख ने हुण ते घरों भी धक्के पै गए ने जदों एडे बैराग विच अज सिमरन करन वाली रूह ने प्रभु नाल गल्लां कीतियां ते की बख्शां होईयां ओ प्रभु परमात्मा उस देश दे राजे दा रूप बना के बैणी दे घर चला गया महले वाले देख के हैरान हो रहे ने एक गरीब दे घर राजा आया खलोता है मंत्री अगे होया है दरवाजा खड़काया है बैणी ने घर वाली ने दरवाजा खोलिया इसने पूछया बे बैणी का घर यही है वो अगों आखन लगी घर ते यही है सवेर का उजड़िया होया है पता नहीं कदों आएगा इसने आखिया महाराज आए ने जदों इन्नी गल आखी ते झट दरवाजा खोलिया की तक रही ने घोड़े हाथियां दियां लाइनां लगियां होईयां ने उते राजा बैठा है हाथ जोड़े किने आए हो अज राजा आप उतरिया तो रब आप आया है राजे दा रूप बना के आप बैणी ने घर आया है सोना चांदी धन दा ढेर ला दिता पदार्थां दे ढेर ला दिते नाले आखिया बैणी मेरे दरबार विच कथा करदा है जिदन भोग पएगा होर भी धन मिलेगा घरवाली नूं बड़ा दुख होया एनी उलांबे देई गई साची बोलदे सन राजे नूं हाथ जोड़ के आखण लगी महाराज आ सवेरे गुस्से होके गए ने मेरे कोलों बोल कबोल गरीबी विच बोले गए उन्हां नूं आखणा वी घर नूं जल्दी आ जाण आ सतसंगीओ तक लवो जिन्हां ने संसार छड के प्रभु नाल जोड़ी है ना उन्हां ने सारा कुछ खट लिया ते जिन्हां ने प्रभु नालों तोड़ के घर परिवार बच्चियां दा ही काम कीता है उन्हां ने जिंदगी विच कुछ भी नहीं खटिया इसलिए सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विचों खटिया जे खटना है ते सिमरन कर तीसरी कंपनी श्री गुलशन कुमार जी दर्शन कुमार जी जिन्हां दे प्यार दा सदका आपां सारे अज संगत रूप विच जुड़े हां उन्हां दा बड़ा उपराला है कि सतगुरां दी बाणी घर घर विच पहुंचाई जावे आओ मन जोड़िए सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ली तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया सारी उम्र गवा ले तू जिंदड़िए कुछ ना जहान विच खटिया।